Wysłuchaliśmy niezwykłego koncertu Makoto Kuriya, Sylwester Ostrowski, Quintet. Nagrania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 6 kwietnia 2014 roku dokonał Przemek Nowak. Za spotkanie dziękuję Zofia Sylwi i Michał Morgański. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Gontarczyk. No jak Gontarczyk, to raczej będzie coś o historii, o polityce i na ten temat dzisiaj porozmawiamy w Klubie Trójki. Moim Państwa gościem będzie pan dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witam Pana, Panie doktorze. Witam Pana redaktora, witam słuchaczy radiowej Trójki. Pozwolą Państwo, że powiem kilka słów na temat naszego gościa, dlaczego zdecydowałem się zaprosić go do studia. Karol Nawrocki jest człowiekiem młodym, jest Pan rocznik 1983, z tego co pamiętam. To chyba Pan stanu wojennego nie pamięta. No, czuję się nadal młody, Panie redaktorze, drodzy Państwo, rzeczywiście i stanu wojennego nie pamiętam, chociaż zajmowałem się zawodowo historią lat 80., więc mogę powiedzieć, że chociaż z takiej perspektywy historycznej, badawczej, naukowej stan wojenny znam, bo pisałem o nim i interesowałem się nim. No jestem też, można powiedzieć, bo urodziłem się w marcu 83 roku, dzieckiem stanu wojennego, więc ten wzrost demograficzny, który nastąpił w roku 83, 84, to też nie chcę powiedzieć zasługa komunistów z Jaruzelskim na czele, no ale pewna konsekwencja ich działań przeciwko polskiemu narodowi. No a co z wyborami z czerwca 1989 roku? Zmagał się pan jeszcze z przedszkolem, czy to już była szkoła podstawowa? Pamięta pan cokolwiek z tych lat? To już był początek szkoły podstawowej, zresztą szkoły podstawowej numer 57 imienia generała Władysława Andersa, ale samych wyborów czerwcowych niestety jeszcze nie obejmuje swoją pamięcią. To znaczy, że tak jak pan redaktor powiedział, chyba jestem nadal młody, ale pamiętam politykę początku lat 90., a więc ten ciężki proces transformacji ustrojowej, to taki moment, który już pamiętam i który w swoich wspomnieniach przytaczam jako element mojego dzieciństwa. Troszeczkę mówię o pańskim wieku, no nie po to, żeby sobie z pana podworować, to raczej chodzi o to, że ten wiek pański będzie miał tutaj dla tej rozmowy dosyć istotne znaczenie. W wieku bodajże 33 lat, dobrze policzyłem, został pan w 2015 roku dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i znacząco zmienił pan to muzeum. Po krótkim dosyć czasie stało się o panu głośno. O tym, że pan no bezkompromisowo zmienia różne rzeczy w muzeum, dochodziło do nawet publicznych debat i sądowych przepychanek, jeżeli chodzi o ekspozycję w muzeum. Skąd te ogromne różnice pomiędzy pańską wizją, a tym, w jakim stanie pan muzeum zastał? No rzeczywiście muzeum, które zastałem, było z jednej strony technologicznie, infrastrukturalnie bardzo ciekawe. Było i pozostaje na poziomie najlepszych muzeów w Europie, być może nawet na świecie. Natomiast pod względem struktury samej wystawy stałej było to muzeum, wokół którego nie odbyła się debata historyków, naukowców. Było to muzeum, czy była to wystawa przygotowana przez doradcę premiera Donalda Tuska. W związku z tym no, mocno zaangażowane politycznie muzeum i wystawa, co znajdowało swoje odbicie nie tylko w zasobie ludzkim, który tam zastałem, no ale też właśnie w samej ekspozycji i takiej wrażliwości na te wątki, które wydaje się są bardziej ważne dla naszych sąsiadów wschodnich i zachodnich, no a mniej pokazujące jednak to, na co czekamy my jako naród, a więc na podzielenie się historią Polski, tragiczną historią XX wieku ze światem, bo zakładam, że jeśli ktoś przyjeżdża do Polski, przyjeżdża czy do Gdańska, czy do Warszawy, to robi to po to, aby poznać naszą historię, a nie po to, żeby poznać historię własnego narodu. To jest oczywiste w historii, panie redaktorze, ale też myślę, to już troszkę może trywializując ten temat, ale to jest naturalne też w kwestiach choćby kulinarnych, czy w kwestiach turystycznych. Jeśli ktoś przyjeżdża, to chce poznać konkretny naród, chce poznać jego kuchnię, chce poznać jego historię, a więc tworzenie muzeum z wrażliwością tak głęboką na historię innych narodów mija się po prostu z pewnym celem. Może pan operować jakimiś przykładami? Co najbardziej panu się nie spodobało? Mnie wstrząsnęło tak naprawdę to, iż na tej wystawie, na 5000 m2, którą zastałem, zabrakło miejsca dla polskich bohaterów II wojny światowej. My długo jako naród, jako państwo czekaliśmy na to, aby móc z otwartą przyłbicą mówić o naszej historii. Czekaliśmy przez 45 lat komuny, potem przez 30 lat transformacji. I gdy w takim momencie w największej muzealnej inwestycji w historii Polski, bo tak jest Muzeum II wojny światowej, każdy Polak około 13 zł płacił w swoich podatkach na to, żeby powstało to muzeum i nie znajduje się tam miejsca na przykład dla świętego ojca Maksymiliana Kolbe, który jest symbolem polskiego cierpienia i gotowości do służenia drugiemu człowiekowi, czy marginalizuje się zupełnie postać rotmistrza Witolda Pileckiego, no to budzi jednak moje zdziwienie i mój protest. Coś, co rzeczywiście dotknęło mnie, a także moich współpracowników, to był fakt, że w momencie, gdzie przedstawiało się statystykę, choć to brzmi strasznie, ale statystykę ofiar II wojny światowej, to tabele otwierali Niemcy i Rosjanie, więc taka konkluzja wychodząca z tego muzeum, że największymi ofiarami II wojny światowej byli Rosjanie i Niemcy, była niepokojąca. Tych zmian oczywiście wprowadziliśmy więcej, ponad 20, ale tak jak pan redaktor wspomniał, wszystko skończyło się procesem sądowym, który szczęśliwie udało się wygrać w pierwszej instancji. No właśnie, to dość zdumiewające, że z tymi zmianami, które pan przeprowadzał w normalnej ekspozycji historycznej jako dyrektor placówki historycznej, sięgnięto po argumenty sądowe, po prawników, jak to się właśnie wszystko skończyło i o co tutaj chodziło? Rzeczywiście to był bezprecedensowe postępowanie sądowe. To była próba sprywatyzowania własności państwowej i państwowej instytucji kultury. Ja dostałem taką propozycję, że mogę zarządzać muzeum i wprowadzać ewentualne zmiany w konsultacji z poprzednią dyrekcją, no co nie mieści się w żadnych mechanizmach działania niezależnej państwowej instytucji kultury. No i te zmiany, które wprowadzaliśmy, wywołały właśnie oburzenie moich poprzedników i proces sądowy. No, 17 z 18 zarzutów zostało w czasie niego odrzuconych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, także no, w chwili obecnej cieszymy się z tego, że przed sądem pierwszej instancji wykazaliśmy naszą rację, choć cała sytuacja, panie redaktorze, drodzy państwo, trochę niepokoi i boli, bo rzeczywiście spory historyków powinny się odbywać w takich miejscach, jak publiczne radio, jak sala akademicka, uniwersytet, a nie na salach sądowych. To było też bardzo ciekawe doświadczenie. Zaczęliśmy od lat 80. trochę, a ja jako badacz czasów i opozycji, zjawiska opozycji antykomunistycznej w PRL, poczułem się trochę jak bohaterowie z naszych wspólnych, panie redaktorze, książek, bo pan redaktor dużo o tym pisał, więc odpowiadałem na pytanie sądu typu bez pretensji do pani sędziny, natomiast było to sprowokowane postępowaniem moich poprzedników. Dlaczego wprowadził pan na wystawę w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku świętego ojca Maksymiliana Kolbe? No i od razu otwierają się czasy słusznie minione sprzed roku 89. To znaczy, to jest tej kategorii pytanie, które naprawdę w wolnej Polsce może zaskoczyć. No szybko stał się pan bohaterem negatywnym niektórych mediów. Było panu głośno, pamiętam jakieś niestabilne wypowiedzi przedstawiciela władz miasta. Jak panu się w tych czasach pracowało? No na szczęście udało mi się zgromadzić grupę naprawdę wspaniałych ludzi o wysokich kompetencjach, o wierze w to, co robią, poświęcających się historii i nasz upór w kwestiach Westerplatte, poszukiwania żołnierzy polskich z września 1939 roku i takie zdecydowanie, że oni tam naprawdę są, chociaż próbowano nam wmówić, że tam już nic nie znajdziemy. No a z drugiej strony też praca w samym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i na dzisiejszego przyjęliśmy 1 800 000 ludzi. No, byliśmy z polską perspektywą II wojny światowej, z naszą wystawą, projektem Fighting and Suffering. Byliśmy w blisko 170 miejscach na całym świecie, czyli ten cały owoc, który no, nie mi osobiście, panie redaktorze, drodzy państwo, ale tym ludziom, których udało się zgromadzić wokół muzeum, ten owoc, który dzisiaj mamy, no, pokazuje, że warto było przeżyć krytykę władz miejskich czy tych osób, które nie ufały w naszą bezinteresowność i w naszą miłość do historii. No ja nie bez kozery zacząłem od właśnie tych wydarzeń i pańskiej pracy w Muzeum II Wojny Światowej, nim przejdziemy do tematów troszeczkę poważniejszych, no bo to już jest znakomita lekcja sama w sobie, że chyba nie istnieje coś takiego jak taki zestaw bezsprzecznie obiektywnych faktów, bez żadnych wątpliwości, że chyba mamy problem, czy to jest w ogóle możliwe, czy da się coś napisać takiego jak historia pozbawiona emocji, z którą się każdy zgadza, czy to jest w ogóle wykonalne. No to pewnie jest szczyt naszych marzeń jako historyków, żeby oddawać historię jako suchy, czy może pozbawione emocji, nawet kronikarski zapis wydarzeń, a czasami może interpretacja, ale jeśli miałbym odpowiedzieć tak lub nie, to wydaje mi się, że nie jest to możliwe, aby zupełnie wyłączyć emocje przy opisywaniu historii, choć jest to z całą pewnością cecha rzemiosła historycznego, żeby oddawać historię taką, jaką była, stawać wprawdzie przy opisywaniu historii i zdawać sobie tę sprawę ze skali tego, czym się zajmujemy. Jest nawet przecież takie powiedzenie, że już tylko Bóg i historia osądzi nasze postawy. No i świadomość tego, że jako historycy musimy dokonywać oceny całego życia danej osoby, czy to osoby publicznej, czy bohatera, czy czarnego charakteru w historii, pokazuje, że ten osąd musi być rzeczywiście oparty o obiektywne dokumenty, dane, no i każda ocena zbliża się do ocen ostatecznych. No, o tych ocenach ostatecznych i różnicach w nich jeszcze sobie pewnie w tym programie porozmawiamy, ale no, chciałem zapytać o taką rzecz no, fundamentalną. Proszę mnie krótko, przynajmniej w kilku zdaniach mniej, szanownych naszych słuchaczy, przekonać, po co w ogóle jest historia nam potrzebna do życia. Wielokrotnie słyszeliśmy w przestrzeni publicznej takie przekonywanie, że to jest tak naprawdę zapora przed modernizacją. Coś, co stanowi jakiś zbędny bagaż. Słyszeliśmy nawet takie zwroty, Polska to nienormalność, czyli coś, że nasza kultura, historia, przeszłość stanowi jakieś obciążenie bardzo poważne. Proszę mnie i słuchaczy przekonać, no, że jednak ta historia jest naprawdę bardzo ważna. Jeśli mógłbym powiedzieć, panie redaktorze, drodzy państwo, najkrócej, to chciałbym powiedzieć do was, że my wszyscy jesteśmy wynikiem naszej historii. To znaczy nie ma mnie, nie ma redaktora Gontarczyka i nie ma państwa bez naszej historii. My też siedzimy tutaj dlatego, że nasza historia i nasze życiowe doświadczenie sprawiło, że wypowiadamy się na konkretny temat i zapis naszej historii życia daje nam możliwość znalezienia się dzisiaj w tym studio, więc wszyscy jesteśmy wynikiem naszej historii. Oczywiście ta historia może być z jednej strony błogosławieństwem, z drugiej strony obciążeniem i to jest naturalne. Ja też staram się badać, jeśli mogę to powiedzieć, w praktyce to zjawisko, czyli to, czym jest historia. Na antenie Radio Gdańsk prowadzę program Historia Nieoczywista i tam o historii rozmawiam nie z historykami, z ludźmi, którzy teoretycznie z historią nie mają nic wspólnego. Oto z trenerem piłkarskim, z bokserem, z biznesmenem, który jest dyrektorem firmy Boeing, z profesorem medycyny, neurochirurgiem i zadaję im takie pytanie, jakie mi teraz zadał pan redaktor. Po co jest właściwie historia? Czy jest wam potrzebna? Pytam hokeistę. On mówi, no tak, gram w klubie, robotniczy klub sportowy Stoczniowiec w Gdańsku i cieszę się, że gram w tym klubie, bo wiem, jak piękną historię ma ten klub i to nadaje mi codziennego prestiżu, dumy i właściwie napędza mnie do tego, aby być coraz lepszym każdego dnia. To samo mówi, tak jak mówię, szef firmy Boeing, czy przedstawiciele zupełnie innych profesji, uznając, że historia w ich życiu, nawet jeśli nie poddają jej codziennej refleksji, nie taka twarda historia kronikarska, ale historia w ich życiu jest każdego dnia, w życiu rodzinnym, w życiu osobistym, indywidualnym i zawodowym. Kiedyś zapytany także przez niehistoryków o tego typu rzeczy, już w pewnym momencie traciłem możliwość argumentacji, bo operowałem w przestrzeni naukowej i w końcu ktoś podpowiedział mi taki przykład związany z samochodem. Jak ktoś kupuje samochód? Co sprawdza? Ile ma lat? Jaki jest stan licznika? Kto nim jeździł? W zupełnie podstawowych życiowych czynnościach opieramy właśnie często o historię, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To jest po prostu część naszego życia. Zgadza się, chociaż też wychodząc, oczywiście my mówimy o takich historiach oczywistych z panem redaktorem, ale wychodząc też w świat państwotwórczy, w takiej zasadniczej roli historii w życiu nie tylko jednostek, nie tylko przedsiębiorstw, instytucji, ale też państw czy całych cywilizacji, widzimy jak wiele historia wnosi i zapis przeszłości, interpretacja przeszłości do budowania właśnie tychże państw, cywilizacji. Takim przykładem może się posłużę, który jest zasadniczy też w kwestiach dzisiejszej geopolityki, czy polityki pamięci i pewnych sporów w przestrzeni polityki pamięci odnoszących się do naszych na przykład zachodnich sąsiadów, do Niemczech. I wydaje nam się, że określenia typu naziści, polskie obozy śmierci, to jest rzecz nowa, no bo to musiało wydarzyć się po roku 1939. A tutaj publikacja z 1848 roku Bronisława Trętowskiego, który jest też uznawany za ojca określenia polityka pamięci. On napisał taką książkę właśnie Przedburza polityczna w roku 1948 i on, odnosząc się do problemów Polaków i do krzywd, które odbierają Polacy w XIX wieku od państwa okupującego, czyli od Prusów, powiedział coś takiego, że jestem przeto w Niemczech i w całych Niemczech nigdzie nie znajduję Niemców. Co złego dopuszczą się Prusacy, Austriacy, urzędnicy i żołnierze ich lub ktokolwiek inny, to nie jest wina Niemców. Ukazuje się germańska sofistyka, o której już się mówiło. I ten przykład też pokazuje, że pewien stały mechanizm XIX wieku, który dzisiaj nam się wydaje nowy w zderzeniu geopolityki, no, jest częścią historii. Znając tę historię, możemy reagować też na dzisiejsze problemy. Czyli tutaj pan doktor jakby bardzo silny nacisk kładzie na kwestie tożsamościowe. Historia jako pewien element, fundamentum tożsamości. A czy dałoby się dziś na język polski łatwo przetłumaczyć no takie proste słowa jak historia magistra vitaes? Tak, z całą pewnością to określenie, które jest najgłębiej w powszechnej świadomości, że historia jest nauczycielką życia i rzeczywiście nasze doświadczenia, też to, o czym przed momentem wspomniałem, pozwala nam żyć lepiej, wyciągać wnioski z błędów, analizować w innych okolicznościach te same sprawy, ale no, nie popełniając jednak, czy nie wchodząc w ścieżki, które prowadziły do zaistniałych problemów, więc z całą pewnością historia jest nauczycielką naszego życia, ale definiuje też nasze jestestwo, jak powiedziałby Maurycy Mochnacki. To sprawia, że możemy w swoim jestestwie się odnaleźć. No, historia to część naszej tożsamości. To oczywiście jedno z najważniejszych determinant każdego narodu. A czy zdaniem pana doktora edukacja historyczna ma wpływ na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie, w polityce? Czy pomaga nam zrozumieć procesy przyczynowo-skutkowe w polityce, nasze prawa, nasze obowiązki? Czy historia tutaj jest jakimś elementem istotnym wychowania politycznego, czy może jednak dałoby się bez tego? No to jest bardzo ciekawe, co powiedział pan redaktor, bo przyczynowo-skutkowość sprawia, że historia jest więcej niż nauką humanistyczną. Jest bardziej podobna do nauk ścisłych, do matematyki, no, badając przyczyny i skutki i szukając pewnych zbiorów i mechanizmów już pozakronikarskich, historia wchodzi w taki zakres działania, który staje się właśnie uniwersalny, arytmetyczny, czy nawet momentami matematyczny. W tym kontekście rzeczywiście ona jest niezbędna w codziennym życiu i w edukacji kolejnych pokoleń na całym świecie, dlatego jest też elementem szkół powszechnych. Jest, no, powtórzę jeszcze raz to słowo, jest niezbędna, bo daje nam tożsamość, daje nam zrozumienie nas samych, przywiązuje nas do symboli i wydarzeń konstytuujących naszą zbiorowość narodową. Też często historia jest obciążeniem, jak wspomniałem, dla innych narodów. To chyba Konrad Adenauer napisał kiedyś, że historia jest tym wszystkim, czego można było uniknąć. Skonkretyzuję dokładnie, co myślałem, cytując Adenauera. Czy myślenie historyczne, czy znajomość historii, dobra znajomość historii stanowi dla społeczeństwa, dla obywateli jakąś szczepionkę przed złem, na przykład przed totalitaryzmami, wiarą w jakieś niebezpieczne pomysły społeczne, czy wiedza historyczna nam tutaj w jakiejś mierze pomaga dokonywać właściwych wyborów? Ja mam wątpliwości, panie redaktorze, drodzy państwo. To znaczy jestem sceptyczny. Mam nadzieję, że nigdy nie wrócimy do świata, który zgotował nam Hitler ze Stalinem w pierwszej połowie XX wieku. Ale jak przyglądam się na przykład książkom, literaturze Fryderyka Nietzschego z połowy XIX wieku, który twierdził, że Bóg nie żyje. Temu, jak te słowa i te konstatacje wpłynęły na formowanie pewnych antychrześcijańskich prądów, które doprowadziły jednak do tragedii i zniszczenia II wojny światowej, no to przyglądając się historii jako procesowi, który się powtarza na przestrzeni wieków i dziejów, mam czasami głębokie przekonanie, że tych analiz historycznych, jeszcze na polu semantycznym, bardzo często nam brakuje. To znaczy nie widzę takiej zdolności społeczeństw, nie mówię tutaj wyłącznie o Polsce, analizowania teorii, które mogą przyczynić się do zła na świecie w kierunku ich zmaterializowania. Myślę, że to jest jednak pewien rodzaj intelektualnej czy logicznej ekwilibrystyki. Dlatego ta historia jest tak ważna. Trzeba pokazywać, do czego te totalitaryzmy prowadziły i że korzenie zła sięgają bardzo głęboko. To znaczy, zanim zacznie się mordować ludzi, by nie pozostawać gołosłownym, by dać przykład, zanim doprowadzili Niemcy do Holokaustu i mordowali konkretny naród, to w ramach akcji T4 najpierw uznali, że osobami niezasługującymi na życie w tej społeczności są osoby niepełnosprawne, więc przekroczenie pewnej granicy mordowania i wykluczanie kolejnych grup społecznych prowadzi do hekatomby i byłoby wspaniale, gdyby każdy miał możliwość takiego systematycznego analizowania progresu zła w kierunku zagłady. No ale jednak takie obrazki historyczne, podstawowa literatura przedmiotu typu Sołżenicyn, typu możliwość zawiezienia młodych ludzi, pokazania im, jak wygląda Auschwitz, w takiej chyba prostej symbolice jednak odgrywa pewną rolę w wyborach społecznych, w ludzkich poglądach, w ludzkich sumieniach i jednak chyba stanowi jakieś ostrzeżenie. To z całą pewnością, to jako efekt przerażających działań i przeszłość, rzeczywistość miniona, która nie może się powtórzyć, która nie powinna się powtórzyć, która przeraża nas wszystkich, to na pewno te obrazy, o których mówimy, są sugestywne. To znaczy wizyta w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz w dzisiejszym muzeum w Oświęcimu musi przerażać. Ja bardziej myślałem o pewnych procesach, mechanizmach, czy my możemy się zorientować, że konkretne zaprzeczanie pewnym wartościom, gotowość na mordowanie czy to nienarodzonych, czy gotowość na mordowanie osób, jakie ktoś w swojej urojonej wyobraźni uznałby za niegodne życia w społeczności, że może prowadzić do takiej hekatomby. Myślę, że to jest wielka różnica określenie i ocenienie przerażających skutków, a jednak dostrzeżenie początku pewnego procesu, który może prowadzić czy do zagłady, czy do pewnych niespodziewanych, niepożądanych efektów. Czyli sprowadza pan doktor sytuację do dosyć prostego wniosku. Im więcej wiemy, im lepiej znamy historię, tym jesteśmy mądrzejsi i bezpieczniejsi. Historia magistra. Vita est. No to zupełnie z innej strony, ale warto jeszcze o tej historii i wartości porozmawiać. No powiem o pewnym swoim doświadczeniu zupełnie niedawnym, kiedy próbowałem obejrzeć taki zupełnie popkulturowy film z dwojgiem nastolatków na poziomie mniej więcej szkoły średniej, a ponieważ znali mnie jako historyka, zaczęli mi zadawać pytania. No nie wiem, Maska Zorro, to chyba ten film był. I co z tego wszystkiego zrozumiałem? Otóż okazało się, że w pewnym momencie oni przestali oglądać ten film, bo kompletnie nic nie zrozumieli. To znaczy nie byli w stanie wchłonąć, rozumieć filmu, pewnych elementów, co się dzieje na mapie, co się dzieje w historii, dlaczego coś się nazywa, dlaczego w Meksyku po hiszpańsku. Okazało się, że ci ludzie nie są przygotowani kulturowo nawet do odbioru podstawowej literatury, podstawowego jakiegoś kina historycznego. Okazuje się, że bez zrozumienia dobrego historii świat, nawet takiej mowy potocznej, znam go jak Zły Szeląg albo Polskie Termopile, czy co, można tego wymieniać jeszcze mnóstwo, czy Zabłocki na Mydle. Okazało się, że nie są w stanie przeczytać żadnej książki takiej poważniejszej, głębszej o polskiej literaturze. Pana Tadeusza nie rozumieją po prostu, ponieważ nie mają wiedzy historycznej. Z całą pewnością historia też potrafi, to jest jedno z zadań historii, tworzyć ramy dla odbioru wielu zjawisk, w tym filmografii, o której powiedział pan redaktor i brama, kultury. Brama do wiedzy, do kultury światowej, do polskiej kultury. No, oczywiście. Nie ma. Bez kontekstu historycznego ciężko jest zrozumieć także ten aspekt właśnie, czy kulturalny, czy często muzyczny, artystyczny, ale z drugiej strony, jak myślę o zadaniach dla kultury, to w niej znajdują się także zjawiska uniwersalne, to znaczy te emocje, które są rozgrywane, czy na scenach teatralnych, czy w filmach, czasami grają rolę mimo kontekstu historycznego. To nie jest mój głos za tym, żeby historii się oczywiście nie uczyć, ale nawiązanie do tego, że właściwie, gdy czytamy książki dotyczące, czy wieków starożytnych, czy wieków średnich, czy wieku XXI, to jest pewien zbiór emocji i odczuć, które są uniwersalne dla wszystkich ludzi. Wszędzie jest miłość, wszędzie jest śmierć, wymieniając te emocje z głowy, i też część odbiorców, czy wysokiej kultury, czy właśnie filmów, sztuki filmowej, czy muzyki, skupia się na tych emocjach uniwersalnych, pozbawionych kontekstu historycznego, co szczęśliwie nie stało się udziałem tych dwóch podopiecznych pana redaktora, dla których, jak rozumiem, niezrozumienie historycznego kontekstu stało się drogą do jego poszukiwania. I to jest z całą pewnością zdrowe podejście. Powiem tak, ta rozmowa była jakby w obydwie strony i to nie jest tak, że niczego nie rozumieli, no ale jednak te ich predyspozycje czy umiejętności jednak pozostawały ogromnie dużo do życzenia i no jednak mieli kłopoty elementarne z wniknięciem w kulturę polską, światową, bez wiedzy historycznej po prostu stali w miejscu. To potwierdza tylko, panie redaktorze, to tą zasadę, że historia jest też formą, doskonałą formą do odbioru pozostałych zjawisk. No i jest też nie tylko tożsamościowym orężem, czy orężem w debatach geopolitycznych, bo myślę, że jednej rzeczy, której w tej rozmowie nie poruszyliśmy, to jest kwestia nowoczesnego definiowania między innymi historii jako elementu soft power, czyli elementu też pozycjonowania siły państw w oparciu już o nietwarde militarne czy ekonomiczne zjawiska, ale jednak o zjawiska wizerunkowe. Już w tych kategoriach dzisiaj w XXI wieku historia i przeszłość też zaczyna występować. Niewątpliwie porozmawiamy sobie jeszcze przez chwilę o soft power, natomiast no, chciałbym jakby zrekapitulować to, co do tej pory żeśmy ustalili. No jednak ta historia, zgadzamy się co do tego, jest bardzo ważna. Te wszystkie elementy tożsamościowe, kulturowe, wiedzy, nauki o życiu, o polityce jednak jest rzeczą fundamentalną. No to teraz w zasadzie rozstrzygamy pytanie następne, które chciałem panu doktorowi zadać, czyli czy państwo w ogóle powinno wkraczać w materię historyczną, czy państwo powinno być jednak tylko takim strażnikiem laissez-faire, czy jednak powinno interesować się tym, co umieją obywatele, jak kształcą się obywatele i co powinni wiedzieć o historii. Nie, z całą pewnością, jeśli pan redaktor pytał o moją opinię, to tak jak państwo w rodzinie, jak uczymy się języka, ale uczymy się też języka w szkole, tak powinniśmy uczyć się i w rodzinie, i w szkole historii, przystosowania do życia bez udziału państwa, bez zbiorowego wyobrażenia naszej przeszłości opartej o obiektywny zapis faktów. No, nie będziemy funkcjonować jako naród. Jak się domyślam, to pytanie też idzie w kierunku takiej twardej polityki pamięci i ono dotyczy tego, czy państwo powinno angażować się w kwestię samej pamięci. I tutaj jestem przekonany, że nawet brak polityki pamięci, polityki historycznej, czy jakkolwiek byśmy tego nie sformułowali, jest w zasadzie polityką pamięci. To znaczy wycofanie się z rejonów historycznych jest pewną decyzją polityczną. No to pytanie ma wieloraki sens. Nie tylko chodzi o takie kształtowanie publicznej historii w sensie funkcjonowania przestrzeni publicznej, ale także o to, czy państwo powinno tworzyć placówki naukowo-badawcze z konkretnymi zadaniami. Czy państwo powinno stymulować, pomagać, przeprowadzać pewne bardzo konkretne projekty naukowo-badawcze. Czy powinno być w tych wszystkich aspektach potrzebne, czy jest potrzebne, czy powinno się angażować, czy jednak rację mają ci, którzy twierdzą, że to jest taka już, wtedy historia przestaje być historią, a staje się trochę propagandą. No ja nie wyobrażam sobie dzisiejszej historiografii, historii, nawet dzisiejszej Polski, mówiąc górnolotnie, bez Instytutu Pamięci Narodowej, który powstał przecież wolą parlamentarnej, politycznej większości. Powstał w roku 1998 i przygotował setki, tysiące publikacji dotyczących XX wieku, zapisów zbrodni totalitarnych, totalitarnych zbrodni niemieckich, sowieckich, biografii bohaterów, opracowań społecznych, demograficznych, historycznych, i wielu innych, no bez majestatu państwa taka instytucja nie mogłaby powstać i to jest dla mnie najlepszy przykład tego, iż państwo powinno się na zasadzie inicjacyjnej oczywiście, oddając te narzędzia specjalistom, naukowcom, edukatorom, archiwistom, angażować w powszechną wiedzę historyczną, a szczególnie w zakres naukowych badań, które są długotrwałe, które są wyczerpujące, ale tutaj taka abnegacja, czy zupełna rezygnacja państwa w sferze kształtowania polityki naukowej, czy kwestii naukowych, edukacyjnych, pamięciowych, tożsamościowych, czy choćby, panie redaktorze, o tym też nie powiedzieliśmy, wizerunku przestrzeni publicznej. Przez symbole przestrzeni publicznej są nie tylko symbolami topograficznymi, czy nie tylko są punktami topograficznymi, geolokalizacyjnymi, ale są także oddaniem hołdu i jakby wskazaniem kierunku wartości dla społeczeństwa. Jeśli mamy ulice wypełnione zdrajcami polskiego narodu, czy ludźmi, którzy służyli niemieckiemu totalitaryzmowi, czy sowieckiemu totalitaryzmowi, to znaczy, że gdzieś ta busola wartości, pamięci i tożsamości jest zagubiona, więc w moim uznaniu państwo nie może zupełnie zrezygnować z prowadzenia takiej działalności. No ale przecież trzeba pamiętać o tym, wszyscy o tym wiemy, czytamy o tym, słyszymy o tym bardzo często, że Instytut Pamięci Narodowej jest traktowany przez niektórych jako instytucja stricte polityczna, jako instytucja nienaukowa, instytucja propagandowa. Odwołam się tutaj do pańskiej pracy w Instytucie Pamięci Narodowej, nie pamiętam ile lat, ale zdaje się, że był pan edukatorem, był pan naukowcem. Czym się pan zajmował? Co pan robi w instytucie? Czy pan zajmował się propagandą, czy nauką, czy spotkał się z jakimiś naciskami, czy próbami takiej regulacji tego, co pan mówi, co pan pisze, co pan robi? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej od 2009 do 2017 roku. No i właściwie jako pracownik w Biurze Edukacji Publicznej zajmowałem się nauką, przygotowywaniem takiej terytorialnej pracy dotyczącej opozycji antykomunistycznej właśnie na konkretnym terytorium w byłym województwie elbląskim akurat. Takie dostałem zadanie. No nie było tam miejsca na politykę, tylko na badania naukowe, na badania historyczne, na kwerendy. I jeśli nawet dzisiaj przyjrzymy się, panie redaktorze, drodzy państwo, osiągnięciom Instytutu Pamięci Narodowej, to zobaczymy, że tam swoich bohaterów, czy protoplastów swoich w kategoriach środowisk politycznych znajdą wszystkie skrzydła dzisiejszej sceny politycznej, od socjalistów po narodowców. I to jest oczywiste. Wszystkim państwu polecam przejrzenie bibliografii Instytutu Pamięci Narodowej. Tam znajduje się książka choćby Antykomunizm socjalistów, znajduje się też opracowanie myśli narodowej, znajduje się Pax Sovietica, więc jakby każde środowisko polityczne, także ludowcy odnajdą w bibliografii Instytutu Pamięci Narodowej swoich bohaterów i już to choćby pokazuje, że jest to instytucja służąca racji państwa polskiego, niezależnie od barw politycznych, więc ja tej polityki tutaj nie widzę. No w zakresie oczywiście wskazywania pewnych kierunków zadań dla Instytutu, no jako dla Urzędu Państwowego, jest on wypadkową polityki, ale wypadkową polityki są też na przykład artykuły, które znajdują się w naszej lodówce, no bo one mają konkretne ceny wynikające z działań politycznych czy ekonomicznych. Uzupełniając tą listę, którą pan doktor wspomniał, chcę tylko jeszcze dorzucić informację, że w IPN ukazała się również książka dotycząca historii mniejszości seksualnych w Polsce Ludowej, więc ta paleta jest dużo większa. Pokusiłem się też kiedyś o sprawdzenie nagród przyznawanych przez różne placówki naukowe, przez różne gremia, włącznie z tygodnikiem Polityka. No i życzyłbym sobie, żeby wiele innych placówek naukowych w Polsce miało przynajmniej taki dorobek w zakresie nominowanych i nagrodzonych jak Instytut Pamięci Narodowej. Tutaj się pojawia fundamentalna sprawa. Słyszymy o tym nie raz, nie dwa. Niektóre partie mają to wręcz na swoich sztandarach, żeby Instytut Pamięci Narodowej zlikwidować. Jak pan postrzega tego rodzaju pomysły, co pańskim zdaniem one oznaczałyby dla Polski? No, jestem bardzo krytyczny co do postulatów likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. No, od 10 minut mówimy o wielkich sukcesach tej instytucji na polu naukowym. Wiemy, że też ma sukcesy na polu edukacyjnym, poszukiwawczym, bo to, co zainicjował świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka i co stało się w kolejnych latach marką Instytutu Pamięci Narodowej, czyli poszukiwanie miejsc pochówku ofiar zbrodni komunistycznych, dzisiaj już też zbrodni niemieckich, ich identyfikacja, no to jest przywracanie nie tylko prawdy i pamięci historycznej, ale to jest też fizyczne odnajdywanie i chowanie z takim państwowym rytem polskich bohaterów, więc zlikwidowanie, postulaty zlikwidowania tej instytucji, są Instytutu Pamięci Narodowej, są dla mnie niezrozumiałe i ktoś, kto zapozna się z wielkimi osiągnięciami, z dorobkiem Instytutu z ostatnich 20 lat, mam nadzieję, zmieni swoje zdanie, bo jest to z całą pewnością instytucja bardzo dobrze służąca Rzeczpospolitej. No, odwołuje się pan doktor do argumentów racjonalnych, takich zupełnie zrozumiałych i oczywistych. No, ja jestem bardzo sceptyczny akurat w tej kwestii, ponieważ no, byłem świadkiem i wielu warszawiaków, a i wielu Polaków było przez ostatnie kilka lat świadkiem całej operacji, w której no, zdekomunizowano w Warszawie część ulic. Usuwano osoby no, wątpliwe albo wręcz niegodne z winiet naszych miast. Natomiast no, władze Warszawy potem przeprowadziły bardzo konsekwentną akcję prawną i naprawdę no, wykonały kawał solidnej roboty, żeby przywrócić nazwy komunistycznych oficjeli. No, ja już tych przykładów mogę podać bardzo wiele, no, ale już takim symbolicznym dla mnie osobiście jest to, że siedziba Polskiego Radia w Warszawie przez pewien moment znajdowała się przy ulicy Kaczmarskiego, a teraz z powrotem przyprowadzono ulicę Modzelewskiego. Widzi pan w tym jakikolwiek interes Polski, jakikolwiek racjonalizm działań, czy dbałość o przyszłych pokoleń? Ja widzę interes Polski w tym, abyśmy czuli się jako niezależny, suwerenny naród, który po fali dwóch przerażających totalitaryzmów uzyskał swoją podmiotowość, suwerenność i niepodległość, i to powinno znaleźć odbicie także w przestrzeni publicznej, to znaczy nie przeszkadza mi w przestrzeni publicznej, mówiąc kolokwialnie, nie przeszkadza mi w przestrzeni publicznej socjalista, który służył Rzeczpospolitej, Tomasz Arciszewski czy Mieczysław Niedziałkowski. Nie przeszkadza mi żaden inny reprezentant środowisk i stronnictw politycznych, jeśli swoim życiem służył niepodległej Rzeczpospolitej, a nie powinno być w moim uznaniu w polskich ulicach, miastach, polskiej stolicy miejsca dla członków Komunistycznej Partii Polski, czy dla tych, którzy nie tylko swoim słowem, ale swoim czynem przede wszystkim zdradzili interes Rzeczpospolitej. No, ich osądza rzeczywiście historia, ale dawanie im ulic, czy nazywanie ich imionami placów, skwerów jest wyrazem, tak jak powiedziałem, szacunku i wskazania wartości, a te wartości, wokół których powinniśmy nawet się kłócić, debatować i dyskutować, powinno łączyć jedno. Jeszcze raz to powiem, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita. Za długo Rzeczpospolita była kolonią Związku Sowieckiego po roku 1945, żebyśmy temu okresowi w sposób tak wyraźny oddawali hołd w przestrzeni publicznej. Wspomniał pan doktor o tej debacie, o tej wymianie poglądów, o tej konieczności obrony pewnych wartości fundamentalnych, pewnych swoich interesów. Przeglądając pańskie wywiady, pańskie wypowiedzi, natknąłem się na takie słowa, w której stwierdził pan, że prawda się sama nie obroni, że trzeba jej pomóc, trzeba jej bronić. Skąd taka smutna diagnoza? Myślę, że z życia i z naszego doświadczenia, panie redaktorze, i też z doświadczenia ostatnich lat zmagań Polski o prawdę historyczną na świecie, bo takie założenie, że prawda obroni się sama, sprawia, że przy moralnej racji, a taką mamy w kontekście polskiego doświadczenia w czasie II wojny światowej, w tym kontekście, że byliśmy pierwszą ofiarą obu totalitaryzmów, że Polska straciła, to jest przerażające. Tutaj oczywiście odwołuje się do pewnych historycznych faktów, które wskazują, że dla Polaków obiektywna, prawdziwa opowieść o doświadczeniu w czasie II wojny światowej, czyli ta prawda, powinna przekonać wszystkich, którzy są dookoła nas i którzy z nami rozmawiają i czy którzy pozostają w dialogu z Rzeczpospolitą, z Polską, z polskim rządem. No ale przekonywaliśmy się wiele razy, że sama prawda, goła prawda nie wystarczy, stąd ta prawda nie obroni się sama, tylko należy bronić prawdy w usystematyzowany, zorganizowany sposób, podnosić ją skutecznie. Wyruszył pan doktor troszeczkę już na wody międzynarodowe, więc porozmawiajmy troszeczkę na ten temat. Wiele rzeczy jest w tej przestrzeni no, bardzo groźnych dla nas, jak mi się wydaje, bardzo niebezpiecznych. Dotyczy to tak naszych drogich od lat sąsiadów, jak i pewnych innych kwestii międzynarodowych i zagrożeń. Wspomnę tylko o Rosji, o niezwykle agresywnej polityce historycznej Rosji, nie tylko wobec Polski, ale także wobec Polski na arenie międzynarodowej. Już w otwarty sposób Rosja prezentuje stanowisko, że ziemie polskie, które były w granicach Polski w latach 21-39, to są ziemie okupowane przez Polskę, że traktat ryski był niesprawiedliwy, przez to wybuchła wojna i tak dalej, i tak dalej. Rosja dzisiaj wróciła do swoich poglądów z czasów stalinowskich. Czy to jest dla Polski ważne, czy to jest dla Polski groźne, czy powinniśmy temu przeciwdziałać, ewentualnie jak temu przeciwdziałać? Z całą pewnością te zabiegi, o których pan redaktor wspomniał, są nakierowane nie tyle na kontekst międzynarodowy działań Kremla, ale na kontekst wewnętrzny. To znaczy przekonanie Rosjan o tym, że wojna rozpoczęła się w 1941 roku, a Hitler od samego początku tej wojny pozostawał wrogiem Związku Sowieckiego, jest pewnym elementem powszechnej rosyjskiej dzisiejszej wyobraźni, ale też elementem, który naród rosyjski mobilizuje do działań i też do wyborów politycznych, czy kolejne projekty ustaw, kolejne ustawy w zakresie historii w samym Federacji Rosyjskiej. Za cel obierają politykę wewnętrzną przede wszystkim w moim uznaniu i oczywiście wydostają się na zewnątrz i stają się też elementem gry międzynarodowej i geopolitycznej. Niestety dialog na poziomie rządowym, na poziomie międzynarodowym z tego typu partnerem, z tego typu państwem, który wprost doprowadza do dekompozycji obrazu, obiektywnego obrazu II wojny światowej wbrew wszelkim badaniom. To znaczy, to nie jest dyskusja na temat szczegółowych faktów, tylko to jest całkowita dekompozycja pewnego obiektywnego, historycznego obrazu i dialog z takim partnerem jest mocno ograniczony, a jedyne, co możemy w tym zakresie zrobić w kontekście międzynarodowym, to jest narracyjne wyprzedzanie i docieranie z naszą narracją opartą o historyczne fakty wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. No i tutaj z zakresu samego Pomorza czy Gdańska zbudowanie Muzeum Westerplatte tej wojny 1939 roku, to znaczy położenie śladu pamięci w miejscu wybuchu II wojny światowej w sposób tak wyraźny, że raz na zawsze to muzeum zamknie dyskusję na Zachodzie, przynajmniej o tym, gdzie i kiedy wybuchła II wojna światowa, bo jeśli II wojna światowa wybuchła 22 czerwca 1941 roku, to czego ofiarami byli zamordowani w Piaśnicy, w Szpęgawsku, w Palmirach i w wielu innych miastach, wsiach i miejscowościach w całej Polsce. Więc mamy do wykonania pewne konkretne zadanie w tym zakresie. No, dotknął pan tutaj niezwykle kwestii istotnych dotyczących Niemiec i II wojny światowej. Czy już wszystko w tym zakresie wiemy? Osobiście mam pewne wątpliwości, bo jak ostatnio odkryłem, 50 czy 60 lat po wojnie ukazała się pierwsza książka napisana przez profesora Bogdana Musiała, która w sposób komplementarny opowiada o tym, jak Niemcy zbudowali system antyżydowski w Polsce, angażując po części Polaków, wprowadzając rozmaite restrykcje, zapomaganie Żydom, restrykcje, no to była zwykle kara śmierci. Odkryłem, że taka książka powstała 60 czy 70 lat po wojnie. To są rzeczy niebywałe. Czy my naprawdę już wszystko o tej wojnie wiemy, czy jednak potrzebne są jeszcze badania? wydarzenia. To jest samo piękno historii, panie redaktorze, drodzy państwo, że my nigdy wszystkiego do końca nie wiemy, niezależnie od tego, ile lat, czy ile dekad, ile wieków trwają badania, więc z całą pewnością ten niedosyt historią, to poczucie braku wiedzy będzie tym, co będzie nam towarzyszyć do końca naszych dni. Natomiast jeśli chodzi o badania historyczne dotyczące zbrodni niemieckich, to trzeba też szczerze powiedzieć, że po roku 1945, mimo że były one przez komunistyczną propagandę i centralne sterowanie także nauką w wielu aspektach wypaczane, szczególnie co do daty 17 września i do okupacji sowieckiej, to jednak te badania po roku 1945 postępowały. To znaczy, tutaj jesteśmy dużo dalej w badaniach historycznych dotyczących zbrodni niemieckich niż tych dotyczących zbrodni sowieckich. Te drugie były możliwe dopiero po roku 89, a rozpoczęły się długo po, a po roku 45 jednak niemiecki nazizm i jego zbrodnie były w pewnym sensie badane. No, trzeba przyznać, że 80 lat po wojnie znaleźliśmy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte. Nasi archeologowie odnaleźli polskich bohaterów z 1939 roku, którzy byli tam porzuceni jak ludzkie śmieci przez 80 lat i dopiero w roku 2019 udało się ich odnaleźć. I to jest też odpowiedź na pytanie pana redaktora. Czy wiemy wszystko w momencie, gdy odnajdujemy w grobie opatrzonym imieniem i nazwiskiem polskiego bohatera, niemieckiego żołnierza? No, widzimy, jak mało tak naprawdę wiemy. No a fakt ten też jest sugestywny w zakresie edukacji obywatelskiej. To znaczy, jak uczyć młodego pokolenia patriotyzmu, obywatelskości? Jak mówić, że warto dla ojczyzny pracować, warto dla ojczyzny nawet cierpieć, czy podejmować pewne wyzwania? Jak ci, którzy byli gotowi dla Rzeczpospolitej ginąć we wrześniu 1939 roku na Westerplatte, przez 80 lat leżą porzuceni? No to jest kontrproduktywne. No my mówimy, że trzeba służyć Rzeczpospolitej, a tych, którzy jej służyli, chowamy dopiero dzisiaj. Chwała nam wszystkim i państwu polskiemu, że chowamy ich i będziemy ich chować dzisiaj, ale to pokazuje i odpowiada też na pytanie pana redaktora, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Sformułowaliśmy więc pewien katalog tego, czym jest historia, co jest jeszcze do zrobienia. Wspomnieliśmy również o tym, że mamy jeszcze luki, mamy dużo do zrobienia, mamy dużo do zbadania. To może teraz spróbujemy sformułować pewien pozytywny program. Na czym budować, na jakich faktach historycznych, na jakich zjawiskach, jak edukować młode pokolenie, jakimi metodami, jak miałby wyglądać ten program pozytywny? Pewnie można odpowiedzieć na to pytanie na dwa sposoby. Z jednej strony to pytanie o narzędzia nowoczesnej edukacji, czyli tego, w jaki sposób to robić, nie tylko w oparciu o tradycyjne, standardowe metody nauczania, choć te są niezbędne, to jednak zmienia się rzeczywistość wokół nas, zmieniają się też, ja mam trójkę dzieci, mój syn najstarszy 18 lat, więc widzę też, jak zmienił się świat od czasu, kiedy ja miałem 18 lat do momentu, w którym on ma 18 lat. Także nauka historii nie może pozostawać obojętna na zmieniającą się bardzo dynamicznie rzeczywistość. Stąd warto sięgać nie tylko po tradycyjne metody, ale też po nowoczesne technologie, po pewne zjawiska technologiczne, które do historii są w stanie zachęcić, historią zainteresować. I wydaje mi się, że też młode pokolenie potrzebuje dzisiaj opowieści pozytywnej, bo polska historia XX wieku to historia traumatyczna, to historia głównie cierpienia, walki i cierpienia, często niezrozumiała dla pokolenia żyjącego całe swoje życie w pokoju. O tym należy pamiętać i poszukiwać też bohaterów takich jak generał Władysław Anders czy Stanisław Maczek, którzy mimo, że po roku 45 nie mogli trafić do swojej ukochanej, wymarzonej, wolnej Rzeczpospolitej i musieli pozostać na emigracji, to udało im się zanieść wolność i nadzieję do państw europejskich. Dali naszym zachodnim sąsiadom to, czego sami nie mogli przynieść swojej ojczyźnie Rzeczpospolitej, więc taki prometeizm nadziei, wolności, który płynął od Polaków, myślę, że też jest atrakcyjną odpowiedzią i ofertą dla dzisiejszej młodzieży. Mówi pan o dzisiejszej młodzieży w kraju, ale przecież jeszcze sporo mówiliśmy o tym, że Polska winna oddziaływać w przestrzeni międzynarodowej. Ja pamiętam siłę takiego oddziaływania w momencie, kiedy mała partyjka jakaś w Anglii usiłowała przyjazd polskich imigrantów zarobkowych przedstawić jako jakąś inwazję i pojawiły się takie fajne plakaty na ulicach miast pod tytułem Bitwa o Wielką Brytanię. No i ta partyjka miała to nieszczęście, że zilustrowała ten plakat polskim samolotem z szachownicą z 40 roku, prawda? Więc to skończyło się ogromnym skandalem. Więc jednak te argumenty historyczne także w przestrzeni publicznej międzynarodowej powinny oddziaływać. Gdzie tutaj jest miejsce dla polskiej polityki historycznej, dla polskich działań, jakimi narzędziami to robić, gdzie, czy to jest w ogóle ważne? No to jest bardzo ważne i przede wszystkim nie ma miejsca w polskiej polityce pamięci wyłącznie na responsywność i to bym chciał podkreślić, to znaczy odnoszenie się standardowe do słów czy Władimira Putina, czy innych możnych tego świata i wyłącznie odnoszenie się, więc tylko responsywność jest z całą pewnością mało efektywna, więc polska polityka pamięci w moim uznaniu musi być prowadzona systematycznie i zamknięta wokół przynajmniej czterech takich dedykowanych modułów. Z jednej strony są państwa, z którymi łączą nas bardzo przyjazne stosunki od setek lat. Najlepszym tego przykładem są Węgrzy i tutaj rzeczywiście powinniśmy podtrzymywać dobre stosunki dyplomatyczne w zakresie dyplomacji historycznej w oparciu o historię. Są państwa, które są naprawdę otwarte na polską narrację i polską opowieść historyczną. Ja tego doświadczyłem podczas tej akcji, którą już wspomniałem, Fighting and Suffering, gdzie w Bibliotece Narodowej w Wellington w Nowej Zelandii, czy na Uniwersytecie w Barcelonie rektor czy dyrektor mówili: super, że tu jesteście i opowiadacie o tym, że 17 września 1939 roku zostaliście też zaatakowani przez Sowietów, a nie tylko przez Niemców, bo my to słyszymy po raz pierwszy. Do nas nikt z taką opowieścią nie dotarł, a więc jest rodzaj otwartości na polską narrację. No i ta kategoria, no, o której już rozmawialiśmy, panie redaktorze, czyli kategoria naszych zachodnich sąsiadów, gdzie należy konsekwentnie upominać się o sprawiedliwość i sąsiadów wschodnich i tam zasadą powinno być narracyjne wyprzedzanie. Zmierzając do końca, panie doktorze, w zasadzie wróciliśmy do punktu wyjścia i do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, że ta historia jest jednak bardzo ważna, bardzo istotna z bardzo wielu względów tożsamościowych, kulturowych i wielu innych, dostępu do kultury polskiej, do kultury światowej. To są wszystko bardzo ważne rzeczy i trzeba mieć nadzieję, że jednak polskie władze i polskie instytucje będą dbały o właściwą edukację młodego pokolenia. No i tutaj przypominają się takie słowa Cycerona, który kiedyś stwierdził, że naród bez wiedzy historycznej, bez przeszłości, no, przedstawia sobą taki trochę stan zdziecinnienia. No, miejmy nadzieję, że państwo polskie zrobi wszystko, żeby kolejne pokolenia Polaków takimi dziećmi nie były. Chciałem gorąco podziękować pani Renacie Szewczak, która jest realizatorem tego programu, i panu Jakubowi Sadowskiemu, który jest jego wydawcą. Przede wszystkim jednak chciałem podziękować panu doktorowi Karolowi Nawrockiemu za bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś da się jeszcze zaprosić drugi raz i porozmawiamy o historii. To była dla mnie wielka przyjemność, panie redaktorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to, co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Autopromocja. Wielka rockowa klasa z Jastrzębia Zdroju. Ich nazwa, Blend, wskazuje, że lubią gatunkowe mieszanki. I rzeczywiście, niedawno wydali znakomitą płytę Czerwony, nagraną z jazzmenem Wojciechem Konikiewiczem. W tym właśnie składzie pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Blend na żywo w niedzielę, kilka minut po 19. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie Trójki i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Michał Kirmuć. Autopromocja.